ขอความผาสุขความสวัสดีความเจริญในธรรม จงบังเกิดมีแก่บรรดาท่านสาธุชนทั้งหลายวันนี้รายการธรรมะคลายทุกข์ก็ได้มาพบกับญาติโยมสาธุชนทั้งหลายตามปกติเช่นเคยเรื่องของการปฏิบัติธรรมเป็นเรื่องที่เราจะต้องทำความเข้าใจเพราะการปฏิบัติธรรมเนี่ยเป็นเหตุนำความสุขมาให้คนปฏิบัติธรรมผู้ปฏิบัติธรรมในใจย่อมเข้าถึงความเป็นสุขในขณะที่ปฏิบัติธรรมเพราะการปฏิบัติธรรมเป็นการอยู่ร่วมมิตรร่วมกับบัณฑิตร่วมกับคนดีการอยู่ร่วมกับคนดีอยู่ร่วมกับบัณฑิตอยู่ร่วมของญาติมิตรผู้ปฏิบัติธรรมเหมือนกับการอยู่ร่วมกับสมาคมของหมู่ญาติมันมีไมตรีเป็นมิตรซึ่งกันและกันนะพระพุทธเจ้าตรัสไว้ในคัมภีร์ขุททกนิกายแห่งพระธรรมบทไว้ว่าทีโลจะสุกสังวาโซยาตีนังวะสมาคมูการอยู่ร่วมกับนักปราชญ์หมู่ของบัณฑิตนำความสุขมาให้เหมือนอยู่ร่วมกับสมาคมของหมู่ญาติมิตรอยู่ร่วมพักนักปราชญ์ฉลาดคิดกระทำกิจกุศลผลดีหนาเพราะนักปราชญ์ฉลาดดีมีปัญญาผู้คบหาท่านไว้ได้สุขใจเหมือนย่างข้าวรวมอยู่ในหมู่ญาติผู้สามารถช่วยงานการน้อยใหญ่คบนักปราชญ์ฉลาดดีมีกำไรอยู่ที่ใดได้สุขทุกเวลาคือการอยู่ร่วมกับสมาคมของเหล่าบัณฑิตเหล่านักปราชญ์ท่านแนะนำประโยชน์เราก็จะมีแต่ความสุขนะเวลาบัณฑิตแนะนำก็แนะนำในธรรมของบัณฑิตเวลาพูดก็พูดวาจาอ่อนหวานพูดประกอบด้วยเหตุด้วยผลนั่นเขาเรียกว่าบัณฑิตเวลาพูดเวลาทำก็ทำด้วยเหตุด้วยผลด้วยอาการอันประกอบด้วยจิตเมตตาเวลาคิดก็คิดไปในเรื่องสร้างสรรค์นั่นเขาเรียกว่าเหล่าบัณฑิตการอยู่ร่วมสมาคมของเหล่าบัณฑิตเหมือนอยู่ร่วมสมาคมของหมู่ญาติมิตรมันไม่มีภัยนะมันไม่มีภัยไม่ระแวงว่าเขาจะระเบิดมาวางหรือไม่กลัวว่าใครจะมากล่าวตู่ใส่ร้ายในอยู่เหล่าบัณฑิตเขาเป็นอย่างนั้นกันบัณฑิตเนี่ยย่อมแสวงหาความสงบสุขปรารถนาเพื่อความพ้นทุกข์คือพระนิพพานเป็นที่สุดเพราะฉะนั้นการที่เราจะเดินทางไปสู่จุดหมายปลายทางเนี่ยทางในโลกนี้มันมีทางรถทางเรือทางน้ำทางเครื่องบินแต่การเดินทางไปสู่เทวดาจะเอาใช้ยานพาหนะเหล่านี้ไปไม่ได้ทางไปนิพพานจะไปด้วยยวดยานพาหนะเหล่านี้ก็ไปไม่ได้อาคตมักขังเป็นหนทางที่ไม่ใช่ทางในโลกนี้แต่เป็นทางที่ไปด้วยยานคือความดีความดีที่ว่านี้ก็คือจะไปสู่ความพ้นทุกข์กันทางไปสู่ความพ้นทุกข์นี้เราก็ต้องดำเนินเดินตามสติปัฏฐาน4นะเป็นหลักถ้าพูดถึงสติปัฏฐานเป็นอันสรุปยอดรวมธรรมะทั้งหมดมารวมไว้อุปมาเหมือนรอยเท้าของช้างรอยเท้าของสัตว์ทั้งหลายย่อมรวมลงในรอยเท้าช้างฉันใดเพราะสัตว์ทั้งหลายรอยเท้าที่ใหญ่ก็คือช้างเมื่อพูดถึงรอยเท้าช้างสัตว์ทั้งหลายในโลกรวมหมดเลยเหมือนกันกับการพูดถึงพระธรรมคำสอนที่พระพุทธองค์ทรงตรัสไว้เมื่อพูดถึงความไม่ประมาทก็ได้แก่การเจริญสติสติอวิปวาโสการอยู่โดยอาการที่ไม่ปราศจากสติการเจริญสติก็คือคนเจริญสติปัฏฐานคนเจริญสติปัฏฐานก็คนเจริญวิปัสสนากรรมฐานมันก็เป็นแนวทางที่จะดำเนินเดินไปสู่ความพ้นทุกข์กัน แล้วก็เป็นหนทางเดียวด้วยนะทางสายนี้เขาเรียกเอกายโนอายังภิกขเวมัคโคภิกษุทั้งหลายทางนี้เป็นทางสายเอกเป็นที่ไปของบุคคลผู้เดียวเที่ยวไปเป็นไปเพื่อดับโสกะปริเทวะทุกขะโทมนัสอุปายาตดับความยินดีและความยินร้ายนะดับหมดเลยอัสดงคตเลยคือด้วยอริยมรรคอันมีองค์8อริยมรรคก็บอกแล้วว่ามันเป็นหนทางที่ห่างไกลจากข้าศึกคือกิเลสเข้าแทรกไม่ได้แต่การเดินทางในโลกนี้มันยังมีพวกนั้นพวกนี้เข้าร่วมสวมรอยกันไปทะเลาะเบาแว้งตีกันตามหน้าที่แต่การเดินทางไปสู่พระนิพพานไม่มีภัยเลยนะเป็นทางราบเรียบดึงคนอื่นไปก็ไปร่วมไม่ได้ไปคนเดียวเอโกเจเลด้วยนะเป็นคนเดียวไปเพราะฉะนั้นการประพฤติปฏิบัติธรรมถ้าเกิดญาติโยมสาธุชนที่ยังไม่เคยฟังรายการธรรมะนี้ใหม่ๆเราจะปฏิบัติพื้นฐานก็ได้นะเพราะรายการธรรมะนี้บางท่านก็ฟังมาเป็นประจำก็คงจะเข้าใจแต่สำหรับท่านใหม่เนี่ยอุปกรณ์ที่อยู่กับตัวเราเนี่ยดีที่สุดไม่ต้องไปหาสำนักไหนหรอกลมหายใจเนี่ยญาติโยมลมหายใจเนี่ยมีทุกคนทำยังไงใจจะอยู่กับตัวเองต้องเอาจิตมาผูกไว้กับลมหายใจก่อนที่จะหายใจเข้าเนี่ยต้องอิริยาบถผู้ปฏิบัติจะต้องหาที่อันสงบหามุมสงบให้แก่ที่นั่งของตนเองการนั่งจะนั่งแบบไหนก็ได้นั่งขัดสมาธินั่งพับเพียบนั่งเก้าอี้พิงต้นเสาแต่ที่ดีแล้วการนั่งต้องนั่งตัวตรงนะนี่หมายคนว่าคนที่สุขภาพดีนั่งได้นั่งคู่บัลลังก์นั่นหมายคนที่นั่งได้ถ้านั่งไม่ได้นั่งเก้าอี้ก็ได้นะแต่คนถ้านั่งไม่ได้เป็นโรคอัมพฤกษ์อัมพาตปวดหลังปวดเอวก็นอนนอนทำได้ไม่ผิดทั้งนั้นเป็นบุญการปฏิบัติธรรมนะอยู่ที่ใจเพื่อจะรักษาใจแต่อิริยาบถมันทำได้ทุกอิริยาบถนอนคว่ำนอนหงายได้ทั้งนั้นเมื่อเรานั่งในสถานที่อันเหมาะสมแล้วนั่งตัวตรงสูดลมหายใจให้เต็มปอดเอาความรู้สึกคือตัวสตินี่นะญาติโยมนะเอาความรู้สึกคือตัวสตินี่มากำหนดจับไว้ที่ปลายโพรงจมูกพอตั้งสติก่อนแล้วหายใจเข้ารู้ขณะหนึ่งแล้วตั้งสติก่อนแล้วจึงผ่อนลมหายใจออกรู้นะตั้งสติแล้วหายใจเข้าจิตจับนิ่งอยู่กับลมหายใจเข้านั่นชื่อว่าเราปฏิบัติได้แล้วขณะหนึ่งตั้งสติก่อนและผ่อนลมหายใจออกรู้จิตจับนิ่งอยู่กับลมหายใจออกนั่นชื่อว่าเราเจริญสมาธิขณะหนึ่งสติที่ระลึกก่อนหายใจเข้าสติที่ระลึกก่อนผ่อนลมหายใจออกตัวตั้งสติบ่อยๆอันนี้เรียกว่าทำความเพียรเพียรเจริญสมาธิคือหมายความว่าสติต้องระลึกก่อนนะสติระลึกก่อนหายใจเข้ารู้สติระลึกก่อนผ่อนลมหายใจออกรู้สังเกตให้ดีเวลาเรานั่งปฏิบัติเวลานั่งตัวตรงนะจิตเป็นสมาธิพอหนังหลังเริ่มโค้งงอใจไม่สงบอีกแล้วนี่ต้องสังเกตด้วยนะสังเกตการปฏิบัติธรรมเป็นการพัฒนาจิตใจให้มันไวต่อการรับรู้หลงลืมไม่เป็นไรโยมให้มีสติตามดูรู้ทันเป็นการพัฒนาไปสู่สภาวะธรรมที่ยั่งยืนเวลาปฏิบัติธรรมเราก็ค่อยเป็นค่อยไปนะคนที่เป็นอมพฤตอมพาตนอนธรรมนะโยมนะอย่าปล่อยเวลาให้ล่วงไปตั้งใจหลายท่านที่ช่วยตนเองไม่ได้ฟังรายการธรรมะตั้งใจอาตมานี้เป็นกำลังใจให้อย่าท้อใจสุขภาพร่างกายมันเป็นเรื่องของมันแต่อย่าให้ใจมันทุรพลกับร่างกายอย่าให้ใจเป็นทุกข์กับร่างกายร่างกายมันเป็นรูปนะให้ทำใจอย่างนั้นตั้งใจทำความดีค ความดีไม่อยู่ไม่ใช่อยู่ที่กายความดีมันอยู่ที่ใจเดินไม่ได้แต่กายแต่ขอให้ใจปฏิบัติใช้ได้นะตั้งใจกันนี่สำหรับผู้ใหม่ก็ดูลมหายใจเข้าออกแต่สำหรับผู้ที่ปฏิบัติสติปัฏฐานเริ่มเจริญภาวนานะคือเวลาปฏิบัติเนี่ยเราจะต้องมีเวลาเนี่ยหมายว่าต้องเดินจงกรมก่อนการเดินจงกรมนะเพราะว่าเป็นอิริยาบถที่หยาบมีสตินะเพราะว่าวิปัสสนาเป็นชื่อของปัญญาปัญญามารู้กายยกปัญญามารู้กายย่างปัญญามารู้กายเหยียบยกขณะหนึ่งย่างขณะหนึ่งเหยียบขณะหนึ่งคือเป็นคนละกายคนละกายหรือเป็นคนละรูปละรูปจะเรียกกายก็ถูกจะเรียกว่ารูปก็ถูกนะคำว่ากายสำนวนพระสูตรถ้าเรียกตามสำนวนพระอภิธรรมเขาเรียกว่ารูปนะกายเรียกว่ารูปเพราะมีสภาวะแตกสลายจะยืนเดินนั่งนอนคู่เหยียดก้มเงยแต่ละขณะมันแตกสลายในขณะที่เป็นไปนั่นแหละการปฏิบัติทำให้เราเข้าใจในเรื่องเหล่านี้มีสติตามดูรู้ทันหลงลืมไม่เป็นไรสติเกิดให้ระลึกรู้ยืนเดินนั่งนอนพัฒนาจิตใจให้มันไวต่อการรับรู้โยกย่างเหยียบโยกย่างเหยียบหมายความว่าก่อนที่จะยกสติต้องมาที่เท้าก่อนพอยกส้นเท้าขึ้นมาเป็นปัญญาที่ประรู้อาการของกายยกขณะหนึ่งคือรูปเหยียบดับไปรูปยกจึงมีพอก่อนที่จะยกสติมารู้ขณะยกแล้วก็เคลื่อนเท้าพอรู้เคลื่อนไปทางรูปยกดับไปรูปย่างจึงมีคือหมายความว่ายกกับย่างมันเป็นคนละขณะกันเป็นคนละรูปเป็นคนละขณะตัวปัญญาที่ไปรู้ต่างหากเป็นวิปัสสนาโยกย่างเหยียบนึกในใจนะสำหรับผู้ใหม่ผูกจิตด้วยคำบริกรรมขาซ้ายมาก่อนสติน้อมมาเท้าซ้ายโยกยกส้นขึ้นรู้ย่างเคลื่อนเท้าไปรู้เหยียบรู้สติมาเท้าขวาก็โยกรู้ย่างรู้เหยียบรู้ไอ้ยกย่างเหยียบเนี่ยมันไม่เที่ยงมันจึงยกย่างเหยียบได้ไม่ใช่ตัววิปัสสนาปัญญาที่ไปรู้ยกขณะหนึ่งปัญญาที่ไปรู้ย่างขณะหนึ่งปัญญาที่ไปรู้เหยียบขณะหนึ่งความรู้ต่างหากเป็นตัววิปัสสนาเดินไปเดินกลับเวลากลับก็เป็นรูปหนึ่งหมุนตัวกลับฟับเลยโยมไปจ่ายตลาดกลับตัวยังไงคนเจริญวิปัสสนาก็กลับอย่างนั้นนะมันเป็นวิธีการเท่านั้นเองเพราะเดินไปเดินกลับนะมันเป็นตัวกรรมฐานนะอย่าไปซีเรียสเครียดกับเรื่องที่ไม่เป็นเรื่องวิธีรีตองอะไรที่มันไม่มีอย่าไปผูกพันพลุงพลังหาคำบริกรรมมาเสริมมาแต่งจนไม่รู้ว่าอะไรเป็นของแท้ของเทียมเพราะว่าการเดินจงกรมเนี่ยจุดประสงค์เพื่อจะฝึกสติให้อยู่กับอาการของกายเดินการเดินเป็นกายตัวรู้คือใจนะแต่ใจที่ไปรู้คือปัญญาตัวปัญญาเนี่ยคือตัววิปัสสนาไปเห็นกายยกขณะหนึ่งไปเห็นกายย่างขณะหนึ่งไปเห็นกายเหยียบขณะหนึ่งจะเป็นขาสวนหรือขาซ้ายก็ตามเถอะสติไปตามดูรู้ทันนั่นน่ะเขาเรียกว่าเจริญวิปัสสนาเจริญวิปัสสนาก็เจริญตัวปัญญายกย่างเหยียบนั่นเป็นตัวกรรมฐานเอาสองศัพท์มารวมกันเข้าวิปัสสนาเป็นชื่อของปัญญากรรมฐานแปลว่าอุบายวิปัสสนากรรมฐานก็แปลว่าอุบายทำให้เกิดปัญญาเดินไปเดินกลับพลิกกลับนั่นก็คือรูปเดินนะโยมนะรูปเดินเวลากลับตัวฟับกลับพอสุดทางแล้วกลับเลยพลิกตัวกลับเป็นรูปหนึ่งแล้วก็เดินไปยกย่างเหยียบยกย่างเหยียบขณะที่เดินจงกรมอยู่เนี่ยเป็นรูปประธานนะรูปเดินเป็นรูปประธานปัญญาที่ไปเห็นรูปที่มันกำลังยกย่างเหยียบเปลี่ยนไปตลอดเวลาเรียกว่าเห็นความเสื่อมไปสิ้นไปของร่างกายนะของรูปปรากฏโดยความไม่เที่ยงเนืองๆถ้ามันเที่ยงเราเหยียบอยู่เราก็ยกไม่ได้ถ้ารูปเที่ยงยกแล้วเราก็ย่างไม่ได้ถ้ารูปเที่ยงย่างแล้วมันก็เหยียบไม่ได้มันก็อยู่อย่างนั้นแต่มันไม่ใช่มันอยู่ได้เพราะความเปลี่ยนแปลงจากยกไปย่างจากย่างไปเหยียบแต่ให้เราฝึกสติให้ไปรู้ทันแค่นั้นแหละโยมทำยังไงให้สติมันไปอยู่กับอาการของกายที่เปลี่ยนแปลงไปแต่ละขณะแต่ละขณะ คำว่าเจริญวิปัสสนาก็มาเจริญตัวความรู้ไปรู้ตามอาการที่กายมันเปลี่ยนแปลงเท่านั้นเองในขณะที่เดินจงกรมน่ะเป็นรูปประธานรูปกรรมฐานหลักขณะที่เดินจงกรมอยู่ขณะนั้นเกิดเสียงมากระทบหูจะเป็นเสียงโมเตอร์ไซค์เสียงรถเสียงคนเสียงสัตว์ถ้าจิตน้อมไปหาเสียงปัจจุบันน่ะไม่ได้อยู่ที่เดินนะปัจจุบันมันอยู่ที่เสียงเพราะฉะนั้นต้องไปกำหนดเสียงการกำหนดเสียงก็จำเป็นอยู่เองว่าผู้ปฏิบัติต้องทำความเข้าใจถูกถ้าจิตน้อมไปหาเสียงเสียงมาจากที่ไหนถ้าใจน้อมไปหามันจะรู้เสียงโดยความเป็นบัญญัติอย่างสุนัขเห่าถ้าจิตน้อมไปหาสุนัขมันก็ไปเป็นบัญญัติว่านี่คือเสียงสุนัขถ้าคนพูดจิตน้อมไปหาเสียงคนก็เป็นบัญญัตินี่คือเสียงคนอย่างนี้โยมแต่การกำหนดเสียงต้องเอาความรู้สึกมากำหนดที่ฐานเสียงอยู่ที่หูเสียงมันมากระทบหูกระทบขณะใดมันก็ดับขณะนั้นลองสังเกตให้โยมเวลาหมาเห่าว่องข้างหนึ่งเนี่ยเห่าฟับกระทบฟับแล้วดับลองสังเกตเวลาคนพูดแต่ละคำแต่ละคำเสียงกระทบหูขณะใดมันก็ดับขณะนั้นตัวปัญญาที่ไปรู้สภาพของเสียงที่กระทบและดับเพราะฉะนั้นเสียงท่านจึงสรุปลงโดยความเป็นรูปแปลว่าแตกสลายแตกสลายเวลาไหนพอเสียงกระทบหูขณะใดมันก็แตกสลายดับไปในขณะที่กระทบหูนั่นแหละนี่ขณะที่เดินอยู่ไม่ต้องไปหยุดเพื่อจะฟังเสียงเดินอยู่ปกตินั่นแหละแต่ถ้าเสียงกระทบเราก็กำหนดไปอารมณ์กรรมฐานประธานก็คือรูปเดินตอนนี้ปัจจุบันมันอยู่ที่เสียงต้องกำหนดเสียงถ้าเราไปรู้ทันตามความเป็นจริงแล้วมันจิตมันจะรู้แจ้งเลยว่าเสียงน่ะเป็นรูปทันทีเลยกระทบและดับนั่นแหละท่านจึงเรียกว่ารูปนะมันจะไม่สนใจว่ามันนี่เสียงคนเสียงสัตว์มันจะเห็นกระทบและดับใจมันไม่ปรุงพูดง่ายๆไม่ไปปรุงแต่งแต่ถ้าเกิดเสียงไม่มีเราเดินจงกรมอยู่เกิดลมพัดมาถูกกายเย็นหน้าผากวาบนะจิตน้อมไปหาลมเย็นที่กระทบหน้าผากนั่นปัจจุบันอารมณ์อยู่ที่ลมกระทบลมกระทบที่ไหนมันก็ดับที่ตรงนั้นเขาเรียกว่าผุสนะถ้าเราไปเห็นสภาพสิ่งที่กระทบมันจะไม่บอกว่าดีหรือไม่ดีเสียงเป็นรูปสิ่งที่มากระทบลมเย็นที่มากระทบมันกระทบที่ไหนมันก็ดับที่ตรงนั้นกระทบหน้าผากก็ดับที่หน้าผากกระทบหนกแก้มก็ดับที่หนกแก้มกระทบที่แขนก็ดับที่แขนกระทบที่ขาก็ดับที่ขาเพราะฉะนั้นสิ่งที่มากระทบผิวกายเนี่ยโผฏฐัพพะเนี่ยผุสนะแปลว่ากระทบเขาเรียกว่าโผฏฐัพพะรูปเป็นรูปนะกระทบแล้วก็ดับท่านจึงเรียกว่ารูปถ้าลมไม่มากระทบถ้าลมไม่มากระทบจิตคิดตอนนี้จิตคิดมันคิดไปในเรื่อง 108,009 เหมือนกันโยมเวลาจิตคิดมันต้องน้อมไปหาอารมณ์ใช่ไหมคิดถึงบ้านคิดถึงพี่ถึงน้องถึงแพทย์ถึงหมอถ้ากำหนดจิตเนี่ยอย่าไปดูอารมณ์ถ้าเราคิดถึงญาติพี่น้องคิดถึงบ้านอย่างเนี้ยถ้าเราไปตามดูบ้านเรียกว่าทิ้งจิตแต่ถ้าเอาสติมาดูจิตอาศัยหัวใจเกิดนะดูข้างในของเราจับความรู้สึกคือจิตเมื่อเอาสติมาดูจิตขณะใดใจมันก็ทิ้งบ้านจิตอยากจะกินกาแฟเย็นโอ้อยากจะกินกาแฟเย็นถ้าเราไปนึกถึงกาแฟเย็นแล้วมันก็ทิ้งจิตแต่ถ้าเอาสติมาดูจิตมันก็ทิ้งกาแฟในขณะนั้นการกำหนดจิตไม่ใช่ไปกำหนดให้มันหายแต่ให้เรารู้หน้าที่ของมันว่าจิตโลภะเกิดขึ้นแก่ใครมันก็อยากกินอยากได้อย่างนี้โทสะจิตเกิดขึ้นแก่ใครมันก็โกรธอย่างนั้นมันโกรธเกิดขึ้นแก่พระก็โกรธเกิดขึ้นแก่โยมก็โกรธความโกรธคืออารมณ์ที่กระทบความไม่พอใจให้เราดูความโกรธมันเป็นนามธรรมแต่ถ้าเราไปรู้ทันว่ามันเป็นนามธรรมโอ้ความโกรธมันเป็นอย่างนี้โลภะชอบใจ เกิดขึ้นเป็นอย่างนี้โทสะเกิดขึ้นไม่ชอบใจเป็นอย่างนี้หรือฝ่ายความดีก็สติเกิดระลึกโอ้สติเป็นอย่างนี้ปัญญารู้โอ้เนี่ยมันเป็นนามรู้อย่างนี้การถ้ารู้จิตคิดก็กำหนดจิตปัจจุบันนะมันอยู่ที่อารมณ์ปัจจุบันที่กำหนดลมไม่มากระทบหูจิตไม่คิดเสียงไม่มากระทบเดินไปเดินกลับเกิดทุกขเวทนาขึ้นเราก็กำหนดกายเป็นทุกข์รูปเป็นทุกข์ปวดส่วนไหนรู้ว่ารูปเป็นทุกข์ถามว่าเดินต่อไปได้ไหมได้แต่ว่าใจมันกระสับกระส่ายเพราะทุกขเวทนามันบีบคั้นแต่ถ้าเราเปลี่ยนทุกอันนี้มันจะเบาบางจิตมันก็จะเป็นสมาธิดีขึ้นสติปัญญามันจะได้เจริญขึ้นถ้าเปลี่ยนสติปัญญามันเจริญมันกำหนดได้คล่องแต่ถ้าไม่เปลี่ยนจิตกระสับกระส่ายใจเป็นทุกข์จะนั่งต่อจะเดินต่อแต่ใจกระสับกระส่ายแต่ถ้าหยุดเดินไปนั่งใจสงบอันนี้ก็ควรเห็นประโยชน์การรู้ประโยชน์ว่ารูปเป็นทุกข์อิริยาบถนี้ไม่เป็นที่สบายและเราต้องเปลี่ยนการเปลี่ยนเพื่อจะบรรเทาทุกข์อันนั้นท่านจึงเรียกว่าสาธกะสัมปชัญญะคือรู้ประโยชน์แล้วจึงเปลี่ยนโคจรสัมปชัญญะรู้อารมณ์เป็นที่สบายเนี่ยเราต้องพัฒนานะไม่ใช่ไปนั่งแช่ให้มันทุกข์มากๆจะให้หายเองถ้าเข้าใจอย่างนี้ก็ใส่ใจไม่ถูกอีกเหมือนกันเดินไปเดินกลับทุกข์มากก็กำหนดรูปเป็นทุกข์เปลี่ยนจากเดินมาเป็นนั่งนะรูปนั่งเป็นรูปนิ่งนะโยมนะเดินนะรูปหยาบเดินนะรูปหยาบเพราะว่าเดินนะดูได้ทั้งหลายส่วนดูกายส่วนล่างยกย่างเหยียบก็ได้ดูกายส่วนบนโยกซ้ายทีเป็นรูปหนึ่งโยกขวาทีเป็นรูปหนึ่งนั่นก็คือรูปเดินหรือเห็นอกโยกไปทางซ้ายทีเป็นรูปหนึ่งอกโยกไปทางขวาทีเป็นรูปหนึ่งก็เป็นรูปเดินเห็นขาเคลื่อนไปครั้งหนึ่งขาเข่าเคลื่อนไปหนึ่งเป็นรูปหนึ่งซ้ายเคลื่อนไปหนึ่งเป็นรูปหนึ่งอันนี้ก็เป็นรูปเดินเพราะรูปเดินเนี่ยมันดูได้ทุกส่วนในร่างกายเพราะว่ากายเดินนะถ้าบอกว่าดูได้ทั้งหมดดูส่วนใดส่วนหนึ่งก็ได้สักกะละกายยัตสานแปลว่ากายทั้งหมดปุระโตอภินิหาโรเคลื่อนไปข้างหน้าจากศีรษะโยกไปทางซ้ายทีโยกไปทางขวาทีก็รูปเดินนะรูปเดินเดินมันเป็นทุกข์เราก็ต้องเปลี่ยนขณะที่เปลี่ยนขณะที่ย่อกายก็ให้รู้นะไอ้ตัวกิเลสมันจะเข้าแทรกระหว่างอิริยาบถใหญ่กับอิริยาบถย่อยมาต่อกันในยงขั้วต่อก่อนที่เราจะหยุดเดินไปสู่อิริยาบถนั่งต้องทำความเข้าใจถูกทุกขณะทุกอิริยาบถเพราะเราจะถอนกิเลสเนี่ยการปฏิบัติธรรมเพื่อจะเจริญสติเมื่อเจริญสติมันก็ทำให้ความเผลอเกิดขึ้นเรามีสติน้อมไปในการนั่งเนี่ยนามน้อมไปในการนั่งย่อกายรู้เป็นรูปหนึ่งย่อเข่าเป็นรูปหนึ่งย่อนก้นลงเป็นรูปหนึ่งมือค้ำกับพื้นเป็นรูปหนึ่งนั่งลงเป็นรูปหนึ่งวางขาเป็นรูปหนึ่งนั่งติดพื้นเป็นรูปหนึ่งนั่งพลิกขาไฟขานั่งขัตตมาตหรือนั่งเก้าอี้ให้รู้ว่าเป็นขณะหนึ่งเคลื่อนขณะหนึ่งเป็นรูปหนึ่งพลิกขณะหนึ่งเป็นรูปหนึ่งนั่งลงแล้วก็กำหนดทำความรู้สึกตัวในอาการของกายนั่งกายนั่งมีสองส่วนส่วนบนตั้งแต่สะเอวขึ้นไปถึงศีรษะตั้งอยู่เขาเรียกว่าอุปริมัตสะอุสิตะภาโวกายส่วนบนตั้งอยู่เหติมะกายยัตสะสัมมินชนังกายส่วนล่างตั้งแต่สะเอวไปถึงปลายเท้าคดคูอยู่นิสัชชาติวุจติเนี่ยเขาเรียกว่ากายนั่งกายนั่งไม่ใช่เรานั่งนะกายนั่งเป็นท่าทางอย่างนี้สติระลึกถึงกายนั่งต้องสังเกตที่นามเพราะกายนั่งเป็นกายนิ่งกายนั่งเป็นกายนิ่งบางคนเนี่ยไปดูอาการของกายบางทีมันก็มีการกระเพื่อมอยู่บ้างเช่นพองยุบอ้าวพองยุบอาศัยรูปอะไรเกิดตอนนี้เรานั่งอยู่ใช่ไหมพองยุบอาศัยรูปนั่งเพราะฉะนั้นพองยุบก็เลยเป็นรูปนั่งเหมือนบ้านโยมนะมันมีหน้าต่างใช่ไหมโยมถามว่าหน้าต่างของแหลกหน้าต่างของบ้านเพราะหน้าต่างอาศัยอะไรอยู่อาศัยบ้านอยู่ ถ้าโยมมาวัดหน้าต่างของอะไรหน้าต่างศาลาเพราะหน้าต่างอาศัยอะไรอยู่อาศัยศาลาเหมือนรูปนั่งเนี่ยกายนั่งอยู่เวลาหายใจเข้าเนี่ยท้องพองท้องยุบพองเนี่ยมันอาศัยรูปอะไรอาศัยรูปนั่งเพราะฉะนั้นพองยุบจึงเป็นรูปนั่งด้วยหายใจเข้าท้องพองกำหนดว่าเป็นพองขณะหนึ่งเป็นรูปหนึ่งหายใจรูปพอท้องยุบก็เป็นรูปหนึ่งไอ้ตัวพองยุบมันไม่ใช่ตัววิปัสสนานะต้องเข้าใจด้วยมันเป็นตัวกรรมฐานเป็นตัวอุบายแต่ปัญญาที่ไปเห็นพองขณะหนึ่งปัญญาที่ไปเห็นยุบขณะหนึ่งพองพองก็ดีเป็นรูปยุบก็ดีเป็นรูปมีเบื้องต้นพองที่สุดพองเวลายุบก็มีเบื้องต้นยุบแล้วก็ที่สุดยุบเป็นรูปหนึ่งปัญญาที่ไปรู้ขณะพองขณะหนึ่งปัญญาที่ไปรู้ขณะยุบขณะหนึ่งไอ้ตัวปัญญาที่ไปรู้ตามดูรู้ทันนี่แหละญาติโยมเขาเรียกว่าเจริญวิปัสสนาไปเห็นรูปพองยุบปรากฏโดยความไม่เที่ยงถ้ามันเที่ยงพองแล้วก็ไม่ยุบแต่ถ้ายุบแล้วถ้ามันเที่ยงมันก็ไม่พองที่พองยุบแสดงว่าอาการพองมันไม่เที่ยงมันจึงมีการยุบเมื่อยุบแล้วมันก็พองขอให้เราเข้าใจสิพองยุบนะมันเป็นตัวกรรมฐานไม่ใช่ตัววิปัสสนานะต้องเข้าใจแต่ปัญญาที่ไปรู้พองปัญญาที่ไปรู้ยุบต่างหากเป็นวิปัสสนาบางทีมันก็ไม่ได้ไปดูที่พองยุบเวลาหายใจเข้าจิตน้อมไปกายส่วนบนมีศีรษะนะรูปนั่งส่วนบนส่วนนั้นนะมันเป็นปัจจุบันอารมณ์พอหายใจเข้าจิตน้อมไปกายเบื้องบนมีศีรษะรูปกายนั่งส่วนศีรษะเนี่ยเป็นปัจจุบันอารมณ์พอหายใจเข้าทรวงอกไหวตึงจิตไหวตึงเห็นทรวงอกไหวตึงที่ส่วนทรวงอกไอ้จิตมารู้ไหวตึงที่ทรวงอกนะจิตวางอะไรโยมจิตวางรูปนั่งส่วนศีรษะแล้วจึงมารู้รูปนั่งส่วนล่างปัจจุบันอารมณ์อยู่รูปนั่งส่วนทรวงอกพอท้องไหวตึงจิตไปรู้ไหวตึงที่ท้องจิตทิ้งรูปนั่งส่วนทรวงอกแล้วจึงไปรู้ท้องบางทีจิตมันน้อมไปที่ขาที่พับที่นั่งกระทบกับพื้นคือไอ้มโนสัมผัสคือใจน้อมไปส่งได้จิตมันจะตื่นจิตมันจะไปสัมผัสไปรับรู้อารมณ์เหล่านั้นเขาเรียกว่ามโนสัมผัสสะอิริยาบถนั่งต้องรู้ด้วยใจนะไม่ใช่ไปตามองดูนะเพราะว่าธรรมารมณ์นี่ต้องรู้ด้วยใจที่ตามองคือรูปารมณ์ไม่ใช่รูปนั่งรูปนั่งต้องรู้ด้วยใจคือสภาวะท่าทางพอหายใจเข้าจิตน้อมมากายเบื้องบนอีกแล้วจิตทิ้งอะไรโยมจิตทิ้งกายเบื้องล่างรูปนั่งส่วนล่างดับก็คือจิตวางแล้ววางแล้วจิตวางกายเก่าแล้วจึงมารู้รูปกายใหม่ไอตัวกายเก่ากายใหม่รูปเก่ารูปใหม่นั้นมันเป็นตัวกรรมฐานตัวปัญญาที่ไปรู้ตามขณะแต่ละขณะรู้กายส่วนนั้นรู้กายส่วนนี้ไอ้ตัวความรู้เนี่ยโอ้ความรู้เนี่ยคือตัววิปัสสนาวิปัสสนาไปเห็นรูปกายนะมันปรากฏโดยความไม่เที่ยงไม่เที่ยงยังไงอ้าวก็จิตทิ้งกายส่วนนี้ไปรู้กายส่วนนั้นเห็นรูปเก่าดับไปเห็นรูปกายใหม่เกิดขึ้นพอหายใจเข้าจิตน้อมมากายเบื้องบนจิตทิ้งกายเบื้องล่างรูปนั่งส่วนบนเป็นปัจจุบันอารมณ์พอหายใจเข้าอกไหวตึงจิตมารู้ไหวตึงที่อกทิ้งหัวรูปนั่งส่วนหัวดับไปรูปนั่งส่วนทรวงอกปรากฏแก่ความรู้สึกเวลาท้องไหวตึงจิตไปรู้ไหวตึงที่ท้องรูปนั่งส่วนอกจิตวางส่วนนี้จึงไปรู้รูปนั่งส่วนท้องเป็นคนละขณะไอ้ตัวสังเกตตัวรู้เนี่ยเขาเรียกว่าตัวโยนิโสมนสิการตัวโยนิโสมนสิการตัวนี้มันเป็นเหตุให้เกิดวิปัสสนาวิปัสสนาแปลว่าเห็นแจ้งโอ้ยที่พระพุทธเจ้าตรัสว่ารูปังอนิจจังรูปไม่เที่ยงก็รูปเก่ากายเก่าอารมณ์เก่านั่นแหละมันดับไปหมดไปก็รูปใหม่กายใหม่อารมณ์ใหม่เกิดขึ้นตัวปัญญาที่มาตามดูรู้ทันเขาเรียกว่าเจริญวิปัสสนาวิปัสสนาแปลว่าเห็นแจ้งเห็นรูปเก่าดับไปเห็นรูปใหม่เกิดขึ้นดูตามดูสังเกตเอาความรู้สึกมาไว้ที่กาย บางทีมันน้อมไปกายเบื้องบนบางทีน้อมไปกายเบื้องล่างบางทีไปรู้พองบางทีไปรู้ยุบอะไรก็ได้รูปนั่งมันดูได้ทั้งหมดนั่นแหละอะไรรูปประธานคือรูปนั่งแต่อารมณ์จรเหมือนกันกับรูปเดินนะโยมถ้าจิตคิดปัจจุบันอยู่ที่จิตต้องไปกำหนดจิตการกำหนดจิตอย่าไปตามดูอารมณ์จิตคิดเรื่องอะไรเป็นเรื่องของมันให้สติมาดูความคิดต้นจิตเนี่ยถ้าเสียงมากระทบหูก็กำหนดเสียงลมพัดมากระทบกายกำหนดการกระทบแต่รูปประธานคือรูปนั่งนะกรรมฐานเพราะฉะนั้นรูปกายจึงเป็นตัวกรรมฐานปัญญาที่มาระลึกรู้ตามอาการก็เรียกว่าเจริญวิปัสสนารูปนั่งกำหนดอย่างใดแม้รูปยืนรูปนอนก็กำหนดอย่างนั้นยืนนั่งนอนสามอิริยาบถนี้เป็นอิริยาบถนิ่งละเอียดไม่มีการเคลื่อนไหวกำหนดยากต้องสังเกตที่นามเมื่อนามเคลื่อนกายมันก็เคลื่อนด้วยกายนิ่งจิตมันจะวิ่งนะแปลกนะเรื่องเหล่านี้สังเกตนะจับความรู้สึกให้ได้ถ้าเราเห็นนามน้อมไปส่วนใดนามเนี่ยมันต้องปารภกายคือตัวรู้น่ะมันต้องเอากายเป็นอารมณ์มันจะน้อมไปส่วนนั้นน้อมไปส่วนนี้นั่นน่ะสังเกตเมื่อจิตน้อมไปนั่นก็เรียกว่าเห็นกายใหม่ทิ้งกายเก่าพูดสำนวนผู้ปฏิบัติธรรมเรียกว่าเห็นรูปเก่าดับไปเห็นรูปใหม่เกิดขึ้นไม่ต้องไปพิจารณาว่ามันไม่เที่ยงมันเป็นทุกข์ไม่ตาอันนี้เขาเรียกว่ามันเป็นสภาวะมันเราไม่ต้องไปพิจารณามันก็เป็นของมันอยู่แล้วแต่ผู้ปฏิบัติเพียงแต่ทำความเข้าใจถูกถ้าเรานั่งไปนานๆปวดหลังปวดเอวทำยังไงล่ะโยมเอารูปมันเป็นทุกข์ถามว่านั่งต่อได้ไหมได้แต่จิตมันกระสับกระส่ายไม่เป็นสัปปายะและอิริยาบถนี้เพราะทุกข์มันบีบคั้นถามว่าเปลี่ยนกับไม่เปลี่ยนอันไหนดีกว่ากันต้องบวกลบคูณหารแต่ถ้าไม่เปลี่ยนกุศลสติปัญญาเจริญแต่ถ้าไม่เปลี่ยนถ้าเปลี่ยนไปแล้วสติปัญญามันเจริญเราต้องดูแต่ถ้าไม่เปลี่ยนทุกข์จิตมันกระวนกระวายใจเป็นทุกข์จิตไม่นิ่งเราควรเปลี่ยนที่เปลี่ยนเพราะว่าไปสู่อิริยาบถใหม่ทุกข์เก่าดับไปทุกข์ใหม่ก็คลายเบาบางลงสติปัญญาว่องไวเปลี่ยนจากนั่งมาเป็นยืนนะถามว่าถ้าเปลี่ยนแล้วสติปัญญาเจริญก็ควรเปลี่ยนนะบางคนนั่งแล้วหลับพังะหน้าหลับพังะหลังสติปัญญาไม่ดีเลยถามว่านั่งนานได้ไหมได้ได้นานด้วยแต่หลับพังะหน้าหลับพังะหลังได้ประโยชน์ไหมไม่ได้เรื่องอย่างนั้นเพราะการหลับมันไม่ใช่บุญจะกุศลจะนั่งได้นานมันก็ไม่ได้ประโยชน์เหมือนเรานอนหลับทั้งคืนถามว่าเป็นบุญไหมมันไม่ได้เป็นบุญนั่งหลับทั้งชั่วโมงแต่ว่านั่งได้นานดีไหมอย่างนั้นมันจะไปดีอะไรเพราะการปฏิบัติธรรมเป็นการเจริญกุศลธรรมถ้ามันง่วงมันซึมลืมตาโยมอย่าไปนั่งหลับพังะหน้าพังะหลังเสียดายเวลาไปทำบุญที่มันได้บุญมากกว่านั้นอย่าไปเอาบางคนก็ตั้งสัจจะนั่งข้าพเจ้าจะนั่งแช่หลับแล้วหลับอีกทำไมไม่เปลี่ยนละโยมกลัวไม่ได้นานเจ้าค่ะนี่แสดงว่าไม่เข้าใจเลยการเจริญวิปัสสนาศัพท์มันก็บอกแล้วเจริญวิปัสสนาก็เจริญตัวปัญญาจะเจริญตัวความรู้นะเจริญวิปัสสนาเจริญตัวปัญญาเจริญตัวความรู้เมื่อเราปฏิบัติไปถ้าเกิดว่านั่งนานๆมันเป็นทุกข์แล้วก็เปลี่ยนจากนั่งมาเป็นยืนก่อนที่จะยืนขณะที่ยกขาก็รู้พลิกขาก็รู้ผักขาขึ้นก็รู้ยันขึ้นก็รู้ผักกายขึ้นก็รู้เป็นรูปหนึ่งรูปหนึ่งไม่ต้องไปนึกถึงคำปรุงแต่งว่าอันนี้รูปยันรูปผักให้เข้าใจเพียงแค่ว่ารูปหนึ่งรูปหนึ่งหรือขณะหนึ่งขณะได้ทั้งนั้นนะไอ้คำพูดนิยมเขาก็คือมันเป็นคำสื่อที่จะให้เข้าใจความหมายถ้าเราเข้าใจความหมายผักขณะหนึ่งเป็นรูปหนึ่งยกขณะหนึ่งเป็นรูปหนึ่งทำไมจึงเรียกว่ารูปก็เพราะว่ามันแตกสลายไปขณะหนึ่งขณะหนึ่งแต่ละขณะแต่ละขณะที่ขยับจากนั่งพลิกหยัดเหยียด ยันยืดผักขึ้นยืนมันเป็นคนละรูปไอตัวเปลี่ยนจากนั่งมาเป็นยืนมันก็ไม่ใช่ตัววิปัสสนาแต่ปัญญาที่ไปรู้รูปแต่ละรูปที่เปลี่ยนจากนั่งมาเป็นยืนต่างหากตัวความรู้ไปเห็นรูปเปลี่ยนนะมันปรากฏโดยความไม่เที่ยงแต่ละขณะถ้ามันเที่ยงมันก็เปลี่ยนจากนั่งมายืนไม่ได้พอยืนเรียบร้อยเหมือนกันโยมรูปยืนก็เป็นรูปนิ่งรูปนั่งก็เป็นรูปนิ่งยืนเนี่ยสังเกตที่ไหนรูปนิ่งต้องสังเกตที่นามบางทีจิตไปน้อมกายเบื้องบนมีศีรษะบางทีน้อมมากายท่ามกลางบางทีน้อมมาสู่กายเบื้องล่างต้องสังเกตที่นามเมื่อนามน้อมไปถึงกายส่วนใดกายส่วนนั้นเป็นปัจจุบันอารมณ์พอจิตเคลื่อนไปสู่กายอีกส่วนหนึ่งทิ้งกายเก่าแล้วจึงไปรู้กายใหม่จะเป็นหัวเป็นอกเป็นเท้าเป็นขาเป็นรูปยืนทั้งนั้นจิตน้อมไปถึงกายส่วนใดเมื่อจิตน้อมไปมโนสัมผัสจิตมันจะตื่นถึงอาการโยมลองนึกถึงหัวใช่ไหมโยมเห็นไหมโยมหัวน่ะเป็นรูปยืนนะถ้าเรายืนอยู่เอาลองถ้าจิตของเราไปนึกถึงอกโยมความรู้สึกมโนสัมผัสสารเนี่ยธรรมารมณ์เนี่ยคืออารมณ์ส่วนอกนะรูปยืนส่วนนี้เป็นปัจจุบันอารมณ์จิตมันทิ้งอะไรจิตมันทิ้งกายเบื้องบนมีศีรษะจึงมารู้อกรูปเก่าดับรูปยืนใหม่เกิดเนี่ยพอจิตไปรู้ท้องรูปยืนส่วนอกดับรูปยืนส่วนท้องปรากฏแก่ความรู้สึกเมื่อจิตน้อมไปที่ขาส่วนล่างจิตทิ้งท้องจึงไปรู้ขารูปยืนส่วนขาปรากฏแก่ความรู้สึกเป็นปัจจุบันอารมณ์วิปัสสนาคือตัวปัญญามันไปเห็นจิตมันทิ้งกายเก่าแล้วไปรู้กายใหม่ในสำนวนสติปัฏฐานท่านเรียกว่ากายเยกายานุปัสสีวิหรติเห็นกายในกายคำว่าเห็นกายก็คือเห็นตัวปัจจุบันอารมณ์นั่นแหละกายเยแปลว่าในกายอารมณ์อันใดกายอันใดที่เรารู้แล้วเห็นแล้วระลึกแล้วกายส่วนนั้นเรียกว่าในกายเป็นอดีตถ้าเรียนบาลีมาเบื้องต้นสักหน่อยก็จะแปลรูปศัพท์ให้ฟังว่ากายเยลงสมิงสัตมีวิพัตเอาสมิงเป็นเอเขาเรียกว่ากายเยแปลว่าในกายบ่งบอกถึงกาลสัตมีนะบ่งบอกถึงอดีตการกายยังอนุปัสสีแปลว่าเห็นซึ่งเป็นปัจจุบันนกายเป็นทุติยวิพัตลงอังคงอังไว้สำเร็จเป็นกายยังมาต่อกับอนุปัสสนาเป็นกายานุปัสสนาเนี่ยถ้าเราเรียนบาลีมันก็จะเห็นชัดเลยเห็นกายในกายก็คือทำใหม่เรื่องการเจริญวิปัสสนาเพื่อจะขจายคณะสัญญายืนอยู่เห็นกายส่วนนั้นเห็นกายส่วนนี้เปลี่ยนแปลงยืนกับนอนนี่เหมือนกันนะโยมอ้าวยืนนานๆเป็นทุกข์ก็เปลี่ยนจากยืนมาเป็นนอนรูปนอนจะเป็นรูปหัวรูปอกรูปท้องรูปขาสังเกตที่นามเป็นรูปนิ่งต้องสังเกตที่นามเมื่อนามเคลื่อนกายมันก็เคลื่อนไปเปลี่ยนแปลงไปปัญญาที่มาตามดูรู้เห็นตามความเป็นจริงเขาเรียกว่าเจริญวิปัสสนาวิปัสสนาเป็นชื่อของปัญญาแปลว่าเห็นแจ้งนะมารู้รูปรู้นามตามความเป็นจริงการปฏิบัติธรรมเป็นการพัฒนาจิตใจให้มันไวต่อการรับรู้ไม่ใช่ว่าจะปฏิบัติให้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้แต่เราต้องเข้าใจว่าการปฏิบัติธรรมเป็นการพัฒนาจิตของเราฝึกสติให้รู้กายเป็นรูปเห็นจิตเป็นนามมันก็ถอนสัตว์ถอนบุคคลออกไปนะเรื่องของการประพฤติธรรมเนี่ยเป็นเรื่องที่สาธุชนควรจะได้ทำความเข้าใจใส่ใจญาติโยมสาธุชนทั้งหลายรายการธรรมะคลายทุกข์นี้ก็มีเสนอท่านผู้ฟังทุกวันนะวันนี้อาตมาภาพผู้บรรยายหมดเวลาแล้วต้องจากลาสาธุชนไปเพียงแค่นี้ขอความผาสุกความสวัสดีความเจริญในธรรมจงบังเกิดมีแก่ท่านสาธุชนผู้สดับรับฟังโดยทั่วถึงกันจงทุกท่านขอเจริญพร